11ทัสสุตตรสูตรว่าด้วยธรรม1ถึง10ประการ350ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปประทับอยู่ที่ฝั่งสระบกขรณีชื่อคัดคราเขตกรุงจำปาณที่นั้นท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าเราจะกล่าวทัสสุตตรสูตรอันเป็นธรรมเครื่องปลดเปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงเพื่อบรรลุถึงพระนิพพานเพื่อธรรมที่สุดทุกข์ธรรมหนึ่งประการ351ธรรมหนึ่งประการที่มีอุปการะมากธรรมหนึ่งประการที่ควรเจริญธรรมหนึ่งประการที่ควรกำหนดรู้ธรรมหนึ่งประการที่ควรละธรรมหนึ่งประการที่เป็นไปฝ่ายเสื่อมธรรมหนึ่งประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรมหนึ่งประการที่แทงตลอดได้ยากธรรมหนึ่งประการที่ควรให้เกิดขึ้นธรรมหนึ่งประการที่ควรรู้ยิ่งธรรมหนึ่งประการที่ควรทำให้แจ้งก็ไก่ธรรมหนึ่งประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายนี้คือธรรมหนึ่งประการที่มีอุปการะมากขอไข่ธรรมหนึ่งประการที่ควรเจริญคืออะไรคือกายคตาสติสหรคตด้วยความสำราญนี้คือธรรมหนึ่งประการที่ควรเจริญขอควายธรรมหนึ่งประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคือผัสสะที่ยังมีอาสวะมีอุปทานนี้คือธรรมหนึ่งประการที่ควรกำหนดรู้ขอระฆังธรรมหนึ่งประการที่ควรละคืออะไรคืออัสมิมานะความถือตัวว่าเป็นเรานี้คือธรรมหนึ่งประการที่ควรละงองูธรรมหนึ่งประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออโยนิโสมนสิการนี้คือธรรมหนึ่งประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมจาจานธรรมหนึ่งประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือโยนิโสมนสิการนี่คือธรรมหนึ่งประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษชอจริงธรรมหนึ่งประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือเจโตสมาธิอันมีลำดับติดต่อกันไปนี่คือธรรมหนึ่งประการที่แทงตลอดได้ยากชอช้างธรรมหนึ่งประการที่ควรให้เกิดขึ้นคืออะไรคือญาณอันไม่กำเริบนี่คือธรรมหนึ่งประการที่ควรให้เกิดขึ้นชอเชอธรรมหนึ่งประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารนี้คือธรรมหนึ่งประการที่ควรรู้ยิ่งยอหญิงธรรมหนึ่งประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคือเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบนี่คือธรรมหนึ่งประการที่ควรทำให้แจ้งธรรมสิบประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการฉะนี้ธรรมสองประการ352ธรรมสองประการมีอุปการะมากธรรมสองประการที่ควรเจริญธรรมสองประการที่ควรกำหนดรู้ธรรมสองประการที่ควรละธรรมสองประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมสองประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรมสองประการที่แทงตลอดได้ยากธรรมสองประการที่ควรให้เกิดขึ้นธรรมสองประการที่ควรรู้ยิ่งธรรมสองประการที่ควรทำให้แจ้งก็ไก่ธรรมสองประการมีอุปการะมากคืออะไร คือ1สติความระลึกได้2สัพพัญญะความรู้ตัวนี่คือธรรม2ประการที่มีอุปการะมากขอไข่ธรรม2ประการที่ควรเจริญคืออะไรคือ1สมถะการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ2วิปัสสนาความเห็นแจ้งนี่คือธรรม2ประการที่ควรเจริญขอควายธรรม2ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคือ1นาม2รูปนี่คือธรรม2ประการที่ควรกำหนดรู้ขอระฆังธรรม2ประการที่ควรละคืออะไรคือ1อวิชชาความไม่รู้แจ้ง2ภวตัณหาความอยากในภพนี่คือธรรม2ประการที่ควรละงองูธรรม2ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคือ1โทวะจัสตาความเป็นผู้ว่ายาก2ปาปมิตตาความมีบาปมิตรนี่คือธรรม2ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมชาจารย์ธรรม2ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือ1โสวัจจสตาความเป็นผู้ว่าง่าย2กัลยาณมิตรตาความมีกัลยาณมิตรนี่คือธรรม2ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษช้อฉิงธรรม2ประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือ1ธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลาย 2. ธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายนี่คือธรรม2ประการที่แทงตลอดได้ยากช้อช้างธรรม2ประการที่ควรให้เกิดขึ้นคืออะไรคือญาณ2ได้แก่ 1. ขยะญาณความรู้ในการสิ้นกิเลส2. อนุปาทญาณความรู้ในการไม่เกิดกิเลสนี่คือธรรม2ประการที่ควรให้เกิดขึ้นชากเชอธรรม2ประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือธาตุ2ได้แก่ 1. สังคตธาตุธาตุที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง 2. อสังคตธาตุธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนี่คือธรรม2ประการที่ควรรู้ยิ่งย่อหญิงธรรม2ประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคือ1วิชาความรู้แจ้ง2วิมุตติความหลุดพ้นนี่คือธรรม2ประการที่ควรทำให้แจ้งธรรม20ประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการฉะนี้353ธรรม3ประการมีอุปการะมากธรรม3ประการที่ควรเจริญธรรม3ประการที่ควรกำหนดรู้ธรรม3ประการที่ควรละธรรม3ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรม3ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรม3ประการที่แทงตลอดได้ยากธรรม3ประการที่ควรให้เกิดขึ้นธรรม3ประการที่ควรรู้ยิ่งธรรม3ประการที่ควรทำให้แจ้งก็ไก่ธรรม3ประการมีอุปการะมากคืออะไรคือ 1. สัปปุริสสังเสวะการคบหาสัตบุรุษ 2. สัทธรรมสวนะการฟังพระสัทธรรม 3. ธรรมานุธรรมะปฏิปัตติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่คือธรรม3ประการที่มีอุปการะมากขอไก่ธรรม3ประการที่ควรเจริญคืออะไรคือสมาธิ3ได้แก่1ส สมาธิที่มีทั้งวิตกและมีวิจารณ์ 2. สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ 3. สมาธิที่ไม่มีวิตกและไม่มีวิจารณ์นี่คือธรรม3ประการที่ควรเจริญข้อควายธรรม3ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคือเวทนา3ได้แก่1สุขเวทนาความรู้สึกสุข2ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์3อทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนี่คือธรรม3ประการที่ควรกำหนดรู้ขอละทางธรรม3ประการที่ควรละคืออะไรคือตัณหา3ได้แก่ 1. กามตัณหาความทยานอยากในกาม 2. ภวตัณหาความทยานอยากในภพ 3. วิภวตัณหาความทยานอยากในวิภพนี่คือธรรม3ประการที่ควรละงองูธรรม3ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออกุศลมูล3ได้แก่1. อกุศลมูลคือโลภะความอยากได้ 2. อกุศลมูลคือโทสะความคิดประทุษร้าย 3. อกุศลมูลคือโมหะความหลงนี่คือธรรม3ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมจัดจานธรรม3ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือกุศลมูล3ได้แก่หนึ่งอกุศลมูลคืออโลภะความไม่อยากได้สองอกุศลมูลคืออโทสะความไม่คิดประทุษร้ายสามกุศลมูลคืออโมหะความไม่หลงนี่คือธรรม3ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษช้อชิงธรรม3ประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือธาตุที่สลัด3ได้แก่หนึ่งธาตุที่สลัดกามคือเนกขัมมะสองธาตุที่สลัดรูปคืออรูปสามธาตุที่สลัดสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งคือนิโรธนี่คือธรรม3ประการที่แทงตลอดได้ยากช้าช้างธรรม3ประการที่ควรให้เกิดขึ้นคืออะไรคือญาณ3ได้แก่ 1. อติตังสยานญาณอย่างรู้ส่วนอดีต 2. อนาคตังสยานญาณอย่างรู้ส่วนอนาคต 3. ปัจจุปปันนังสยานญาณอย่างรู้ส่วนปัจจุบันนี่คือธรรม3ประการที่ควรให้เกิดขึ้นชอเชอธรรม3ประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือธาตุ3ได้แก่1กามธาตุธาตุคือกามภพ2รูปธาตุธาตุคือรูปภพ3อรูปธาตุธาตุคืออรูปภพนี่คือธรรม3ประการที่ควรรู้ยิ่งยอหญิงธรรม3ประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคือวิชา3ได้แก่1วิชาคือความอย่างรู้ที่ทำให้ระลึกถึงชาติก่อนได้2วิชาคือความอย่างรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย3วิชาคือความอย่างรู้ได้ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายนี่คือธรรม3ประการที่ควรทำให้แจ้งธรรม3ประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการฉะนี้ธรรม4ประการ 354ธรรม4ประการมีอุปการะมากธรรม4ประการที่ควรเจริญธรรม4ประการที่ควรกำหนดรู้ธรรม4ประการที่ควรละธรรม4ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรม4ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรม4ประการที่แทงตลอดได้ยากธรรม4ประการที่ควรให้เกิดขึ้นธรรม4ประการที่ควรรู้ยิ่งธรรม4ประการที่ควรทำให้แจ้งกอไก่ธรรม4ประการมีอุปการะมากคืออะไรคือจักสีได้แก่ 1. ปะเตรูปะเทสวาสะการอยู่ในถิ่นที่ดี 2. สัปปริสังเสวะการคบหาสัตบุรุษ 3. อัตตสัมมาปนิธิการตั้งตนไว้ชอบ 4. ปุเพกตะปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วนี่คือธรรม4ประการที่มีอุปการะมากขอไข่ธรรม4ประการที่ควรเจริญคืออะไรคือสติปัฏฐาน4ได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้นี่คือธรรม4ประการที่ควรเจริญขอธรรมสี่ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคืออาหารสี่ได้แก่ 1. กวริงการหารอาหารคือคำข้าวทั้งหยาบและละเอียด 2. ผัสสาหารอาหารคือผัสสะ 3. มโนสัญญาเจตนาหารอาหารคือมโนสัญญาเจตนา 4.วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณนี่คือธรรม4ประการที่ควรกำหนดรู้ขอระฆังธรรม4ประการที่ควรละคืออะไรคือโอคะห้วงน้ำคือกิเลส4ได้แก่ 1. กามโมคะโอคะคือกาม 2. วัพโภคะโอคะคือภพ3. ทิฏโฆคะโอคะคือทิฏฐิ 4. อวิชโชคะโอคะคืออวิชชานี่คือธรรม4ประการที่ควรละงอธรรม4ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคือโยคะเครื่องเกาะเกี่ยว4ได้แก่ 1. กามโยคะโยคะคือกาม 2. ภวโยคะโยคะคือภพ 3. ทิฏฐิโยคะโยคะคือทิฏฐิ 4. อวิชชาโยคะโยคะคืออวิชชานี่คือธรรม4ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมจาจารย์ธรรม4ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือวิสังโยคะความพรากสี่ได้แก่ 1.กามโยคะวิสังโยคะความรากจากกามโยคะ 2. ภวโยคะวิสังโยคะความรากจากภวโยคะ 3. ทิฏฐิโยคะวิสังโยคะความรากจากทิฏฐิโยคะ 4. อวิชชาโยคะวิสังโยคะความรากจากวิชชาโยคะนี่คือธรรม4ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษช้อชิงธรรม4ประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือสมาธิ4ได้แก่ 1. หานภาคิยะสมาธิสมาธิฝ่ายเสื่อม 2ทิฏฐิภาคียสมาธิทิฏฐิฝ่ายดำรง3วิเศษภาคียสมาธิสมาธิฝ่ายวิเศษ4นิเพทภาคียสมาธิสมาธิฝ่ายชำแรกกิเลสนี่คือธรรม4ประการที่แทงตลอดได้ยากชาช้างธรรม4ประการที่ควรให้เกิดขึ้นคืออะไรคือญาณ4ได้แก่1ธรรมญาณความรู้ในธรรม2อันวยญาณความรู้ในการคล้อยตาม3ปริยญาณความรู้ในการกำหนดจิตของผู้อื่น4สมติญาณความรู้ในสมมตินี่คือธรรม4ประการที่ควรให้เกิดขึ้นชอเชอธรรม4ประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคืออริยสัจ4ได้แก่1ทุกขอริยสัจอริยสัจคือทุกข์2ทุกขสมุทัยอริยสัจอริยสัจคือเหตุเกิดแห่งทุกข์3. ทุกขนิโรธอริยสัจอริยสัจคือความดับแห่งทุกข์ 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่คือธรรม4ประการที่ควรรู้ยิ่งย่อหญิงธรรม4ประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคือสามัญญผลผลแห่งความเป็นสมณะ4ได้แก่1โสดาปัตติผล2สกทาคามิผล3อนาคามิผล4อรหัตผลนี่คือธรรม4ประการที่ควรทำให้แจ้งธรรม40ประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการฉะนี้ทำ5ประการ355ทำ5ประการมีอุปการะมากทำ5ประการที่ควรเจริญทำ5ประการที่ควรกำหนดรู้ทำ5ประการที่ควรละทำ5ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมทำ5ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษทำ5ประการที่แทงตลอดได้ยากทำ5ประการที่ควรให้เกิดขึ้นทำ5ประการที่ควรรู้ยิ่งทำ5ประการที่ควรทำให้แจ้งก็ไก่ทำ5ประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือองค์ของผู้บำเพ็ญความเพียร5ได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้1เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. เป็นผู้มีอาพาธน้อยโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร 3. เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลาย 4. เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ 5. เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับเป็นอริยะ ชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่คือธรรม5ประการที่มีอุปการะมากขอธรรม5ประการที่ควรเจริญคืออะไรคือสัมมาสมาธิประกอบด้วยองค์5ได้แก่1มีปิติแผ่ไป2มีสุขแผ่ไป3มีกำหนดรู้จิตผู้อื่นแผ่ไป4มีแสงสว่างแผ่ไป5ปัจจเวคขณะญาณเป็นนิมิตนี่คือธรรม5ประการที่ควรเจริญขอธรรม5ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคืออุปทานขันธ์กองแห่งความยึดมั่น5ได้แก่1รูปาทานขันธ์อุปทานขันธ์คือรูป2เวทนูปาทานขันธ์อุปทานขันธ์คือเวทนา3สายูปาทานขันธ์ประธานขันธ์คือสัญญา4สารูปาทานขันธ์อุปทานขันธ์คือสังขาร5วิญญาณูปาทานขันธ์อุปทานขันธ์คือวิญญาณนี้คือธรรม5ประการที่ควรกำหนดรู้